Peace, peace, peace. Välkommen till det öppna landskapet. Välkommen till verkligheten. Det här går ut till anarkisten som nyligen har lagt upp ett klipp som heter Arg Blatte. Du för en stark retorik som du någonstans tror är smart. Men det du inte förstår är att du är en bonde i ett spel där du har en rätt liten funktion. Jag tänkte att jag skulle visa för dig hur en riktig retorik ser ut. En riktig kung för sig. Där man använder sig av sina egna tankar, av sin egen retorik. Istället för att sno andras tankar och föra vidare sin omgivningstankar. Invandrare. Låt oss begrunda det lite. Låt oss se vad det betyder för en liten stund. Statistiskt sett så faller du under den kategorin. Det är ett begrepp som du har anammat och lagt på dig själv. Men som kommer från någon annan helt enkelt. Att invandra, ett verb. Någonstans på vägen så blev det till ett substantiv. Men har du vandrat in? Säg att du kom hit som femåring från Bosnien. Gör inte det dig till en inflygare? Flög du inte in? Det håller inte. Ingen vet vad en invandrare är för någonting. Själv så är jag född i Sverige. Men jag går under begreppet andra generationens invandrare. Och jag vägrar att använda det begreppet på mig själv. Allt där hänger ihop med vad vi kallar för nationalism. Idén om att det finns gränser inom en viss yta där befolkningen ska identifiera sig med saker som en flagga eller ett fotbollslandslag eller vad det nu kan vara. Och du säger också att du hatar allt och alla. Att du inte kan känna empati eller att du inte förstår vad känslor är. Och där kommer din första och kanske primära motsägelse. För vad du egentligen säger är att lagar och regler hör ihop med språk och kultur. Och det gör inte. Språk och kultur är en sak. Lagar och regler hör ihop med ordning. Så vad är det du vill ha? Vill du ha anarki där alla springer runt och hatar varandra? Eller vill du ha lagar och regler där vi har ordning? Vilket ska det bli? Gör din hemläxa, unge man. I din anarkistiska seans som du håller i skogen så för du dig med två begrepp som till slut blir ett. Du pratar om rasism. Men du har blandat ihop två saker. Du pratar vidare om vetenskap. Men man märker mycket väl att du inte alls har någon aning om vad du pratar om och hur de här krafterna egentligen fungerar. Och det beror på två saker. Ett är att du inte är tillräckligt upplyst. Inte påläst. Och två, att du inte drabbas av de här sakerna alls som individ. Som rasifierad person i Sverige så ställs man ständigt för utmaningar. De utmaningarna står inte du för. Så ditt alibi som så kallad blatte, det håller inte. Men låt oss återgå till vad rasist är för något och vad rasism är. För det är två helt skilda saker som du blandar ihop. Vara rasist och rasism. Två helt skilda saker som du blandar ihop till ett. Du tar någonting individuellt och så lägger du det på hela världen. Att vara rasistisk, det är någonting individuellt. Det är ungefär som att låt säga, jag skulle säga att alla bosnier är anarkistiska, krigsskadade människor som inte kan dansa. Som står i skogen och ylar. Eller typ att alla iranier är hårsande läkare som sitter och tuggar på frön dagarna ända. Det är rasistiskt. Man överför en stereotyp på olika individer. Rasism å andra sidan. Det är en social konstruktion som förutsätter att det finns olika raser till att börja med. Och i den idén så ska en ras placeras överst. Vilken ras tror du placeras överst i Sverige? Jo, den vita rasen. Så, vad händer då i den här idén som till att börja med är en svensk idé? gjord av Carl von Linné. Där fick vi till ett rim också, eller hur? Det som händer då är att den sociala konstruktionen bärs upp. Och det spelar ingen roll vem som bär upp den. Du kan vara brun eller vit. Men maktstrukturen kommer fortfarande vara densamma. Och olika individer kan bära upp den. Desto mer makt du har, desto mer inflytande kan du ha för att den här sociala konstruktionen ska hållas upp. Till exempel när du använder N-ordet som du verkar vara väldigt mån om att använda. Tycker du är roligt? Lite för att du försöker vara trotsig och rebellisk. När du i själva verket är osäker. Men det som händer då, det är att en viss typ av folkgrupp alltid får en mindre makt och en lägre status än vad den andra får. Som exempel kan vi då ta en individuell händelse som du har uppmärksammat och som du kallar rasism. Någonting som är rasistiskt. Till exempel när en brun kille från förorten kallar en förbipasserande person för jävla svennefitta. Är det rasistiskt? Må hända. Men egentligen knappast. Men låt oss säga för en stund att det är det. Påverkar den händelsen hennes ras på det stora hela? Nej, det gör det inte. När den bruna killen från förorten kallar den vita tjejen för jävla svennefitta så kanske det påverkar hennes kön. Det kan det göra. Men påverkar det hennes ras? Förlorar de i makt? Får vi mindre människor i styrelser som är vita som har pengar eller som anställer folk? Får vi det? Det får vi knappast, eller hur? Men när du kallar någon för N-ordet hela tiden, vad händer med deras tillhörighet? Min dotter till exempel, hon är brun. Hon kommer påverkas av att du står och skriker rakt in i en kamera N-ordet. Inte bara hon kommer påverkas av det, hennes mamma kommer påverkas av det. Människor som inte ens har med dig att göra. För de har en tillhörighet. Och det är det handlar om. Social tillhörighet, social konstruktion. Rasism, rasist. Två helt olika saker. I din förvirrade gryta av rasism, rasistiska åsikter, hat, idéer om invandring, så har du också valt att fokusera på någonting som du kallar för förortsblattar. Och det gör du med hjälp av ditt alibi då som du har, vilket är att du är en bosnier som har kommit från ett krig. Och återigen, det legitimiterar inte vad du håller på med. Du håller fortfarande på att höja en social konstruktion. Men låt oss ta en titt på det här med förortsblattar som du vill kalla det. Du verkar ha en väldigt stor åsikt om när så kallade förortsblattar antingen har gått från att prata en slags svenska som du tycker är korrekt och en slags svenska som du inte gillar. Men den dialekten kallar du för accent. Accent betyder att prata med en slags dialekt på ett främmande språk. Pratar du på ditt eget språk så är det just vad det är, en dialekt. Och när man pratar sitt eget språk så har man ju faktiskt rätt att kunna använda olika dialekter. Till exempel som jag. Jag kan vara här ute i förorten, jag kan säga tjo, vad händer brorsan, allting bra, wallah, jag svär, jag mår bra. Habibi, det är bra. Jag kan också föra en formell svenska som kanske passar sig i andra rum. Och det är just det som är poängen. Att kunna föra sig i olika rum. Att kunna använda olika typer av dialekter. Det är ingen identitetskris. Det har ingenting med existens att göra. Vissa kan föra sig i flera rum. Vissa kan föra sig i färre rum. Just för att de har begåvningen att kunna prata olika dialekter. Det verkar vara du som har en existenskris. I din existenskris som du har rymmer du mycket hat. Men hatet kan inte överskuggas av sanningen. Din metod blir därför både inskränkt och feg. Istället för att anamma nya tankar och idéer så kör du på samma gamla sak som demagoger har gjort i flera århundraden. Inte speciellt unikt alls. Det som är mest märkvärt är att du ser dig själv som väldigt smart. Du pratar jättemycket om intelligens och att människor ska kunna ifrågasätta sina egna tankar. Det för dig är intelligens. Men inte någonstans visar du tecken på att du själv ifrågasätter dina egna tankar. För att Intelligens handlar inte om att bara ifrågasätta i sina egna tankar. Det handlar också om att kunna ifrågasätta dem och sen att kunna förmedla dem till någonting positivt i sin omvärld. Det är sann intelligens. För mig handlar det just om att vara optimistisk. Men du pratar om att vara negativ. Du vill se de negativa aspekterna med invandring hela tiden. Du pratar om det negativa. Inte någonstans nämner du de positiva aspekterna som invandringen för med sig. Och att vi faktiskt går plus på invandringen i Sverige. Och det som bekymrar mig mest, det är att du inte nämner någonstans den negativa effekten som rasismen har i Sverige. Du verkar tro att det är någonting positivt. Och i den händelsen väljer du alltså att rikta ditt hat mot segregerade människor och människor som beter sig illa enligt ditt tycke. Vad du inte förstår är att det här monetära systemet som vi alla är en del av är designat för att det ska vara så. Utan ekonomi så finns det ingen kriminalitet. Kriminalitet finns för att det finns en ekonomisk struktur. Och nästan alla kriminella handlingar idag är kopplade till pengar på ett eller annat sätt. Summan blir då att kriminalitet kommer finnas oavsett vilken hudfärg människor har. Och frågan till dig då blir då, varför väljer du att hysa ditt hagg mot människor med en annorlunda hudfärg som sitter längre ner på samhällsskalan än vad du gör? Kan du inte rikta ditt agg istället mot vapenfabriker eller korrupta bankirer? Varför ska min dotter få ta emot ditt hat som du hyser? Är det på grund av den här materialismen som du tycker är så farlig? Samma materialism som har gjort att du kan spela in ditt YouTube-klipp på din kamera som du har. Samma materialism som har gjort att människor i Kongo har fått sätta livet till när man har grävt ut mineraler ur gruvorna för att stoppa i samma apparater som du använder för att filma ditt klipp med. Inte någonstans i din seans nämner du alltså hur rasismen påverkar människor i landet. Och det är ju tydligt. Du har nonchalans som ditt främsta verktyg. Och du maskerar den nonchalansen med någon slags kvasi-filosofiska teorier för att få fram dina virriga tankar. En sak har du rätt i. Idén om lika värde, den är inte vattentät på något sätt. Men om vi skulle ta en annan idé, vilket är din hållning att använda total anarki, så kan vi snabbt se att den idén är redan beprövad. Vi har redan testat Virpanos konstiga teorier om skallmätningar och att sålla bort olika människor efter deras intelligens. Skulle vi göra det så skulle vi snabbt se att du antagligen skulle bli inlåst eller deporterad. För du står ju i en skog och skriker. Och där faller hela grejen. För ute i ett riktigt samhälle, där kan man inte gå på det som du kallar individuellt ansvar. Utan där har man ett kollektivt ansvar där människorna i samhället är beroende av varandra. Därför behöver vi en idé om lika värde. Kanske inte är lätt att uppnå det. Men om idén finns så kan man satsa på att nå den. Precis som att man har nolltolerans i trafiken. Vi siktar mot att ha noll olyckor i trafiken, men vi kanske inte uppnår det. Det är det som kallas optimism. Och använder man sin intelligens så kan man komma närmare och närmare det målet. Skillnaden mellan dig och mig är att jag tror på att människor är goda. Som förälder blir man så. Och en dag så kanske du också blir förälder och kan se att människor formas av sin uppfostran och sin miljö som de kommer upp ur. Så med allt detta sagt så kan vi konstatera att du inte har förmedlat någon typ av intelligens alls till din omvärld. Dina videoklipp är osammanhängande svammel. Meningslösa tankar från en ung man som mest verkar vara förvirrad och som i verkligheten bara praktiserar helt värdelöst översitteri. Lycka till med ditt nästa videoklipp.